weekend. Hello, hello, party people. Este vineri, dacă e vineri, yeah, weekend de ieri. Salutare, salutare, bine v-am găsit pe început de weekend și pe început de 8 săptămâni în Beach Bar. Astăzi încheiem transmisiile din studioul central din București, pentru că mâine dimineață vom fi pe plaja din Costinești, iar de la 4 la 6 după amiaza ne auzim în direct în toată țara cu programul Summer Kiss Kiss in the Mix, mai exact DJ Young și Olex. Vom fi acolo până la sfârșitul lunii august și astăzi, pe lângă faptul că vom mixa back-to-back, vom mătura în studio, vom da cu aspirator, vom șterge geamurile și o să ne luăm ușor-ușor adio de la studioul Kiss FM de aici din București. Pe care o să-l revedem la toamnă, la 1 septembrie, când nici nu o să mai știm unde se află sediu. Începem seara cu o super piesă de la Tipside DJs, Never Be Alone, Adele, Someone Like You, varianta Esquire vs. Offbeat Remix. Plus, Alexandra Stan vine cu Get Back ASAP, DJ Young și Olix, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss! I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone. With DJ Young and Olix. In my soul, I never make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. Never be. Kiss Kiss in a Mix, Alexandra Stan. Foarte, foarte tare piesa asta. Avem podcastul updatat la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, downloadați, ambele variante sunt gratuite. Ne dați și un like acolo. Intrați și downloadați cât mai aveți timp și cât o să mai găsiți emisiune updatată la zi, pentru că la mare, asta e, trebuie să ajungem la registrările din București. O să fie nebunie mare, nu garantăm că și la mare o să avem podcasturi updatate de la zi. E, în schimb, de la mare vom fi foarte activi pe Facebook și pe site-ul kissfm.ro. Vom urca în fiecare zi poze, filmulețe făcute acolo ca să vă transmitem atmosfera de la malul mării celor din țară care urmează să vină sau care deja au fost prezenți pe litoral. Și apropo de vară, avem o piesă nouă, o premieră a unui remix pentru o piesă care se numește așa, Milana, Summer Love. După primul ei single, Losing Control, produs de Play & Win, avem un al doilea, Milana, Summer Love se cheamă, premieră la Kiss Kiss in the Mix. Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. All I need, all I need, all I need.

Ok, primele dedicații ale serii la Kiss Kiss in the Mix vin chiar acum. Hai să vedem. 0722 20 60 20. Sunteți cei mai fan de frecvențele românești. Abia aștept să petrec alături de voi la mare în fiecare weekend. Semnează Alex, te așteptam acolo la Costinești. Hello băieți, vreau și eu un dedicat pentru vecina mea Diana cu mesajul: dă radio mai tare! Viorel din Arad semnează. Probabil el nu mai are curent și vrea să asculte Kiss FM, Kiss Kiss in the Mix de la vecina de deasupra. Salut, sunt Luana din Focșani, iar eu și toată cașca mea de prieteni așteptăm partidul la noi în Raș. Sâmbătă facem Iureș, da, sâmbătă ne vedem în Focșani cu partidul Kiss FM în Extreme Summer Club, iar vineri suntem la mare în Neptun, în Club Alcatraz. Hello, vreau și eu, Sasha Lopez, all my people, pentru toți colegii mei de facultă, mersi, Sorin, de la Cluj. Continuăm tracklist-ul mixat astăzi, back to back, DJ Ang și Olix. Avem o piesă foarte tare, Smiley Dream Girl, remixul Radio Killer. Caitlin vine apoi cu Una Noche Más, un proiect nou, fosta voce Chicanos, lansat în premieră săptămâna aceasta la Kiss Kiss in the Mix. Și o să ne întâlnim și cu o piesă care încă înnebunește pe toată lumea în cluburi, piesa care vine de la Matias și se numește Missing You. E vineri, e Friday Night Party, mâine ne auzim de la mare, de la Mamaia și Costinești la Summer Kiss. La ora 14 începem. DJ Young and Alex, back to back and track to track. Kiss Kiss in the Mix. Your life. Soñemos los dos al ritmo del amor. Matias Missing You la Summer Kiss Kiss in the Mix, dacă vreți, pentru că ne obișnim să intrăm în pâine. De mâine vom fi la mare. Vă povesteam ieri despre nisipul de aici din studio. Ne tot gândim dacă se ducem înapoi la mare. Deja mașinile noastre sunt jos în fața radioului, ne așteaptă, sunt pline cu bagaje. Acum nu știu, cred că o să ne împrăștim aici pe jos în studio și le lăsăm colegilor din weekend. Noi o să fim în weekend în direct, iar ei vor simți aici nisipul pe jos în studioul Kiss FM. Sper să nu vină doamna să-l aspire imediat după noi. Da, dacă nu, o să-l trimitem, o să le trimitem câteva scoici prin SMS sau pe mail. Oricum, exact cum v-am promis, o să vă punem să auziți marea în difuzare sâmbătă, începând cu ora 16. Da, din Costinești? Da, o să mergem cu microfonul în valuri. După pauză, Snoop Dogg, Wet, Fly Project, Juana Moga, Goodbye DJ Anxiaisa Remix și Felipe in Paris, piesă nouă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss Mix, ne-am întors la mix cu exact cele trei piese pe care vi le-am promis. Snoop Dogg vine cu o piesă care pur și simplu rupe radio-ul, lorile. O piesă udă, o piesă transpirată. Sau udă, cum vreți, pe radio este sweat, la noi mix și în cluburi este wet. Snoop Dogg vs. David Guetta, wet. Kiss Kiss Mix, precum vă spuneam, se mute la mare începând de mâine, ora 16. Ne auziți acolo, DJ Ang și Olix, facem primele probe, o să fim un beach bar la Costinești, pe plajă, sperăm să fie și vreme frumoasă, trebuie să fie și vreme frumoasă. Atât de mult ne-a plăcut anul trecut în beach bar, încât anul acesta ne-am ales aceeași locație și mai mult decât atât avem sloganul 8 săptămâni în beach bar! My Weekend Party Station Kiss FM. Be my doctor. Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can lick you up. Make you give it up. Till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game. Be my head coach. So you can put me in and never take me out. Till you can taste the wind. Do it again and again. Till you say my name. And by the way, I'm so glad you came. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Don't tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet. Tell me, baby, are you wet? Are you wet? I wanna get you wet. Don't tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet. Tell me, baby, are you wet? Where you going? me, baby, are you ready? Tell me, baby, are you ready? Tell me, baby, are you wet? beautiful world. I've seen a beautiful girl. And now, I'm addicted. Hey girl, listen. Și ușor-ușor facem warm-up-ul pentru Summer Kiss. Pentru Summer Kiss-ul care începe mâine. La noi warm-up înseamnă că deja am început să împachetăm, în vorba lui Alex, bagaje, mașinile sunt jos și curățenia. Pentru că trebuie să lăsăm curățenie aici la noi în studio, unde de la începutul anului am făcut un mega dezastru. Kiss Kiss Remix, ne întoarcem imediat după pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. There's only one summer station. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. We can start here. Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Kiss FM. Kiss Kiss Remix, începem chiar acum, încă 40 de minute de absolut nimic. DJ Anxiolix sunt împreună cu voi și încep ora aceasta cu o piesă foarte, foarte tare. Mixăm back to back, pentru că așa este, fiecare vineri este o zi specială. Friday Night Party, back to back mix și piesa de care zice Olix, Pitbull, Neo, Nair și Afrojack, Give Me Everything. O să ne întâlnim și cu Play and Win, ia Bibi în câteva clipe, apoi, avem o piesă lansată ieri la Kiss Kiss Remix, Claudia Pavel, noul single Out of Love, DJ Anxiolix Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. My weekend party station. Kiss FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight. Right. For Prince,

Nouă și varianta DJ Young și Aisa Remix. Îi salutăm pe cei care sunt ca de obicei în fiecare seară foarte activ pe facebook.com/KissFM România. Găsiți acolo tracklist-ul. Asta în cazul în care nu recunoașteți sau n-ați fost atenți atunci când am prezentat vreuna din piesele din tracklist-ul acestei seri. Din nou dedicații 0722 20 60 20. Hello Kiss. Vreau și eu Radio Killer cu Lonely Heart. Aoleu, sunt cu muzicii house aproape. Pentru prietena mea Larisa, ce tocmai a devenit single. Vă pup, Cătălina. Păi stai așa, a devenit single. Adică ce piese, cântec, ce e? Cică, Larisa e single. E single. Noul single, Larisa. Aș dori și eu, Andreea Bănică, sexy pentru toate fetele din clasa 10-a B. Mersi, Mihai din Târgoviște. Salutăm acolo. Salut, abia aștept să petrec la mare alături de voi. Valentina din Craiova. Valentina, ne vedem la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Summer Kiss, Kiss in the Mix. Da, yeah. Trebuie să rugăm artiștii să ne facă ID-uri cu Summer Kiss. Avem, cu ce? Cu ce continuăm? Cu Jennifer Lopez? Audio bine? Da, ah. J-Lo, Amen to You, varianta Dave Vought Club Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young and Olix, back to back and track to track.

Piesă remix DJ Project și Julia. Am ascultat o piesă foarte tare, se numește Mie dor de noi. O piesă cu care cu siguranță ne vom întâlni și la Summer Kiss vara aceasta. Tot Summer Kiss-ul vom auzi această piesă pentru că vouă vă place. Și apropo de ei, pentru că fiecare, în cele două veri în care am fost până acum la mare, ne-am tot întâlnit cu gașca de la DJ Project. Sper să avem invitați cu, în această vară și la studioul Summer Kiss. Apropo, o să avem o scenă lângă studio unde vom avea parte de o grămadă de concerte. Vă povestim puțin mai târziu despre toată nebunia asta. Nadia Ali chiar acum. Rapture la Kiss Kiss in the Mix. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time hottest matches for the two of us. So come on, baby, get down, down, down, down. piesă Moricante, Yeke Yeke. Ah, ba nu, este Yekele la Delia Dale. Da, Delia cu Dale. Avem de făcut o pauză scurtă, iar după pauză pregătim concursul Tuborg. Am uitat să vă spunem mai devreme despre el. Ideea în felul următor: avem astăzi, pentru că este vineri, de premiat doi oameni cu premiile ca de obicei. Cu premiile din fiecare seară unăm pe 3 player și un 6-pack Tuborg. Asta pentru toți cei care s-au înscris în campania Tuborg Party Manager, campanie în care puteți câștiga mașina de serviciu, salariu de 1000 de euro și, desigur, foarte, foarte multe petreceri. Și tot în această seară la Kiss Kiss in a Mix, pe lângă premiile normale pe care o să le dăm celor doi pe care alegem din lista înscriși de pe site-ul tubor.ro, avem pentru toți cei care au intrat în direct un premiu mare, un iPhone 4. Imediat după pauză ne întâlnim cu Amna, Tell Me Why, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Please tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me.

here is the best. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Here we go. Thank God it's Friday. Is it Friday already? Countdown started. Here's Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. This is gonna be some party. Kiss FM. Yo, kiss, fino mix, party people, Friday night party, back to back. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Young, salutare tuturor celor care sunt în acest moment pe frecvențele Kiss FM, în acest moment, pe început de weekend, mai exact. Mixăm back to back, cum ziceam, DJ Young și Olix, pentru că așa este în fiecare vineri și tot astăzi ne facem încălzirea pentru Summer Kiss-ul care începe mâine de la mare. Vom transmite live în toată țara de mâine până la 1 septembrie. Și pentru cei care sunt deja la mare, în această seară, partidul Kiss FM se întâmplă în Club Alcatraz din Neptun, iar mâine seară ne vedem la Focșani, plecăm puțin de la mare, Olic și Dan Vințescu vin în Focșani, în Extreme Summer Club, ne vedem acolo și tot acolo vom și transmite în direct pe Kiss. Weekendul viitor o să fim vineri tot la Neptun și sâmbătă la Galați, dar despre asta o să povestim săptămâna viitoare, iar apoi rămânem doar pe litoral. Dan on mic, iar acum Chris Wallen, WMC Remix pentru Jeremiah. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! My Weekend Party Station! Okay, she had to sit and dance, so and she slowly started popping it. Come back to Frisbee, then I got to watching it. But you got to take her dress, and I'm gonna put a lock on it. And before the day I would be open to be not on it. Heard you got that stick. Let's go into 9 shots, we'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till I lick it. I got that river running, keep you running till you empty. Burn, burn, burn, burn. Oh, you look so sweet. What you want to eyes? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but I am a beast. You must have been tripping, then I let you off a leash. Right.

mother run. I won't hurt you, gal. I will love you more and more. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor. Pretty little señorita, let's put your music on. Can Rasta man, I love a man. Me still original. Let's forget mamacita. You're my new number one, one, one, one, one, one, one, one. Oh no. Champion se numește piesa, s-a filmat și videoclip, o să-l vedeți în curând la toate televiziunile muzicale. O piesă pe care o fredonează deja toată lumea în cluburi și e timpul ușor-ușor să ne apucăm din nou de dedichisurile primite de la voi. La 0722 20 60 20, mă scuzați, am uitat să spun și numărul ca să ne trimiteți în continuare mesaje. Hello, vreau și un dedichis pentru toți chisomanii și pentru cârcotașii din vacanță, sunteți cei mai tari Bogdan din Târnăveni. Bună seara, băieți, voi aduceți soarele în camera mea, vă pupăcesc, Livia din Dorohoi. Bună seara, vreau și eu să dedic piesa Non-House pentru soția mea, Alina. Vă mulțumesc, Cătălin, bravo, deja a fost piesa. Și dacă tot a fost, ce dedicăm ție. Aș dori și eu un dedichis pentru cea mai bună prietena mea, Daniela. Mulțumesc, Andreea din Lugoj semnează. Michel și Randy, Only You. O să ne întâlnim în câteva minute și cu Pui, Vesel Sălbatic, Chris Meyer Remix. Și Raluca vine cu Out of Business. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. That feeling that I get, my heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. down and say, piese pe care cu siguranță o să o auzim la mare, la vară, adică de mâine încolo, la Summer Kiss. De fapt, astăzi, fiind 1 iulie, putem spune că a început deja vara, dar oficial pentru noi începe mâine dimineață, când o să ne trezim în Costinești de dimineață și când oficial vom începe Summer Kiss-ul la ora 10, acolo pe plajă. Trezire înseamnă pentru noi ceva ieșit din comun. La ora 9 o să fim la micul dejun, vă dați seama, după care pe plajă la 10, pentru că avem program local pe plajă, program foarte interesant, cu multe concursuri vor fi acolo locale, cu foarte, foarte multe premii, urmând ca 6 ore mai târziu, adică în fiecare după amiază la ora 4, să ne auzim și în direct cu programul Summer Kiss Kiss in the Mix. Ce o gândeam așa, că tot spunea DJ Young de micul dejun de la ora 9. Micul dejun în Costinești, în general, înseamnă shawarma sau hamsi, pentru că în Costinești toată lumea petrece toată noaptea până dimineață, toată lumea petrece acolo și ce poți să mănânci dimineața după o petrecere bună decât shawarma sau hamsi sau gogoașa înfuriată. Celebra gogoașă. Dar la hotel, de obicei, există și mic dejun, așa că ne răsfățăm cu delicatese dimineața. Dar noi stăm la hotel, eu de ce mi-am luat cortul cu mine? Cortul? Eu credeam că stăm în beach bar. Ei bine, oameni buni, dacă o să ne vedeți întinși pe băncuța acolo în beach bar, asta e, înseamnă că am petrecut toată noaptea, nu înseamnă că ne-am mutat acolo. Și dacă se întâmplă să și dormim în beach bar, nu o să se supere nimeni, e normal să rămânem din când în când sub cerul liber, să simțim marea și briza și aerosolul. Iată, înainte de Summer Kiss, înainte de cele 8 săptămâni, DJ Angel devenim poet. Poetul Ovidiu de la malul mării. Ovidius. Ovidius. Bun, hai să lăsăm piesa să meargă. Yeke Yeke de la Moricante chiar acum. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Feel, LLP Remix pentru Bianca. Înainte de următoarea piesă avem dedicații 0722 20 60 20. Ați dorit și eu, Raluca, Out of Your Business? Ei bine, tocmai am ascultat-o pentru fortul mai iubit, Cosmin, semnează Silvia. Hello, Kiss Kiss in the Mix. Vreau și eu pentru toți prietenii mei piesa Loca People de la Sac Noel. Mersi, Vali, cu Y din Bacău. Salutare, salutare, aș dori Amna, Tell Me Why pentru Florin, cu mesajul aștept răspunsul tău. Semnează Mihaela. Răspunsul, răspunsul, mă rog. Răspunde la... Răspunde la telefon. Hello, vreau și eu, Rihanna, S&M pentru prietenele mele cele mai bune, Corina și Nadia. Vă iubesc, fetelor, Ana din Focșani. Salutare, sunt Tudor din Constanța și de mâine mă voi muta la Costinești să petrec alături de voi. Oho, te așteptăm acolo. Poți să-ți montezi cortul lângă cortul lui Olix. Salutare, băieți, vreau să vă spun că vă ascult în fiecare zi pentru că sunteți cei mai tari. Love you, Marina. Mulțumim foarte mult, te iubim și noi. Mai avem încă una. Hello, să fie Fly Project, no good vibe. No, good vibe, pur și simplu pentru Flori. Mersi, Răzvan, semnează din Vaslui. Ultimele trei piese transmise din studioul central din București înainte de a ne muta la mare. Laura, No More Tears. Buia și Connector împreună cu Willard și Midnight Sleaze, Ma American Dream. Și Ruxandra Baro să vină apoi cu Step Up, cel mai nou single al ei. Este vocea din noul single Accent, Feelings on Fire. Și are și o piesă solo cu care o să încheiem mixul de astăzi, numită Step Up. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Tell me I love you. losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yeah. Onyx Mix. Onyx Mix. Se cheamă, ea este noua voce din single-ul Accent, Feelings of Fire. Foarte frumoase, tari ambele piese și cu siguranță o să le tot auzim la mare în această vară. Bagajele sunt aproape gata, trebuie să ne strângem laptopurile, playerele și microfoanele. O să le luăm cu noi, bineînțeles. Slipii de plajă, cremele de plajă, cremele acceleratoare de plajă, cremele care le vor face negri, iar la toamnă vom fi niște DJ de culoare. Să fim, stai, cum era aia. Cărbuni. Gata, plecăm la Costinești, ne cazăm în noaptea asta acolo. Mâine dimineața suntem pe plajă, încă de la 9:30 după micul dejun de care vă ziceam. Da. Olix și DJ Young vor fi pe nisipul fierbinte. Sperăm cu soare și cu vreme bună din Costinești, de unde de la 4 transmitem prima emisiune Summer Kiss Kiss in the Mix pe 2011. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Summertime.